waambie siku ya hukumu na fafanua kufikirieni waliokufuru haitowafaa kitu imani yao wala hawatapewa muhula hata chembe ya hiyo adhabu wanayostahiki. Na ikiwa kufanya masara kama hivi ndio mtindo wao, basi wapuuzilie mbali. Na wewe ngojea ukweli waliokuahidi Mola wako mlezi juu yao, kwani wao wanakungojea ushindwe.